wszystkie artykuły szkolne 4 w cenie 2. Miksuj dowolnie, bo jak kompletna wyprawka w megacenach, to w Lidlu. W moim Lidlu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 25 sierpnia, jest 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Duży pożar zakładu meblowego na Wielkopolsce, jedna osoba jest ranna. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą na razie nie zostaną zniesione, mówi szef MSWiA. Od dziś farmaceuci mogą szczepić nie tylko przeciwko grypie i COVID. Kłęby czarnego dymu widoczne są z kilkunastu kilometrów. Strażacy walczą z dużym pożarem w miejscowości Jankowy koło Kępna w Wielkopolsce. Pali się zakład tapicerski z pianką poliuratenową w środku. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Jedna z osób, pracownik zakładu, doznał obrażeń ciała, ale jak przekazał oficer prasowy strażaków, nie jest to poważne obrażenie. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. Nie wiadomo też na razie, kiedy zostaną zniesione tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa spotkanie szefa resortu z dowódcami formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych granic. Na rozpoczęciu spotkania był Witold Banach. Witku, jak wygląda sytuacja na granicach i dlaczego na razie nie wiadomo, czy kontrole będą przedłużone? Działania Straży Granicznej i Policji spowodowały, że sytuacja na granicach z Niemcami i Litwą jest spokojna. Nie dochodzi tam do poważniejszych incydentów i choć sytuacja jest pod kontrolą, to jak tłumaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, trudno przewidzieć, kiedy te kontrole zostaną zniesione. Czy będziemy decydować się na kolejne przedłużenie tych czasowych kontroli na granicy niemieckiej, na granicy litewskiej, ale nie chcę o tym spekulować dzisiaj, dlatego że to musi być decyzja oparta na twardych danych. A wiceszef MSWiA Czesław Mroczek wyjaśniał, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Niemiec i Litwy w sprawie synchronizacji kontroli na granicach. I będziemy koordynować nasze działania tak, żeby jeszcze bardziej być skutecznym, żeby zmierzać do wygaszania tego nielegalnego szlaku migracyjnego wiodącego z Białorusi do Unii Europejskiej. Z danych MSWiA wiemy, że od rozpoczęcia wzmożonej ochrony granic próbowano ją przekroczyć nielegalnie około 300 razy. I tyle, Witold Banach, bardzo dziękujemy za relację. Od dziś farmaceuci mogą wykonywać szczepienia ochronne przeciwko 10 chorobom. Dotąd były to COVID-19 i grypa, teraz listę uzupełniono o m.in. o HPV, krztusiec oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A i B. Apteki, w których wcześniej szczepiono pacjentów, są już gotowe, przeszkolono personel i przygotowano miejsca do wykonywania zabiegów, mówi farmaceutka Karolina Nowak. Jeżeli mamy do tego warunki, jesteśmy przeszkoleni, mamy zaplecze i sprawdziło się to przy innego typu szczepieniach, to uważam, że jest to krok w dobrą stronę, że pozwala się nam szczepić większą ilością szczepionek niż do tej pory. Lekarze mają obawy, farmaceuci nie mają bowiem dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów, a do tego o szczepieniu dziecka musi zdecydować pediatra. Pierwotnie zakładano, że szczepienia w aptekach będzie można wykonywać od 18 sierpnia, ale z powodów formalnych termin przesunięto o tydzień. Od dziś przez 5 dni w Suwałkach nie będzie ciepłej wody. Odczują to mieszkańcy bloków i użytkownicy wszystkich obiektów korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to związane z podłączeniem nowego kotła na biomasę i modernizacją sieci. Nasz reporter rozmawiał o tej sytuacji z mieszkańcami. Na pewno będzie trudno. Trzeba będzie grzać zimną wodę w garkach i jakoś sobie radzić. No trudno. Mamy czajnik i tyle. Prawdopodobnie czajnik pójdzie w ruch. Będziemy też gotować wodę w garnku, zwyczajnie na kuchence. Można też zawsze zajechać do rodziny, jak ktoś ma w pobliżu. Ja akurat mam ciotkę niedaleko, więc jeżeli przyjdzie czas się wykąpać, no to pewnie do niej pojadę. Tradycyjnie grzać wodę na kuchence. W garku się przeżyje. Utrudnienia potrwają do piątku włącznie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Netflix z powodem podnoszenia opłat bez zgody klientów, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Informacja o podwyżce opłaty była wprawdzie zawarta na przykład w mailach, czy pojawiła się po zalogowaniu do konta, jednak nie zostały spełnione warunki, które muszą zaistnieć, by zmiany dotyczące ceny mogły być zgodne z prawem. Brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce Netflix traktuje jako milczącą zgodę na wyższą opłatę pobieraną z karty konsumenta. Takim praktykom mówimy stanowcze nie. Tomasz Chrustny dodał, że jednostronna zmiana umowy znajduje się w wykazie postanowień niedozwolonych, których stosowanie jest zakazane. A jeśli zarzuty się potwierdzą, Netflixowi będzie groziła kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. Spółka może też zostać zmuszona do zwrócenia niesłusznie pobranych opłat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i wschodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na pozostałym obszarze pogodnie. Od 15 stopni na Podhalu do 17 nad morzem i 20 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po 10. Dobrego dnia. Przy mikrofonie Radek Nałęcz, razem ze mną Gosia Jakubowska, która przygotowała audycję, a także Anna Regulska, która program realizuje. No i wspomniane już Męskie Granie Orkiestra, edycja 2025 już za nami, a hymn orkiestry brzmiał właśnie tak. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja żdom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To ziemskie bardzo się bać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To bardzo ziemskie. 9 minut po 10. W tej godzinie między innymi Piknik Naukowy i Monika Suszek, ale też fajny film i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. No i też po raz pierwszy płyta, która jest płytą tygodnia przez cały tydzień. Właśnie ten album nam będzie towarzyszyć. I Barely Know Her, czyli Somber, czyli młody, zdolny amerykański piosenkarz, autor tekstów, też producent, który na koncie ma debiutancką epkę, ale właściwie ten album, który będziemy Państwu przedstawiać w tym tygodniu, To jest ten pełnoprawny album debiutancki, ta pierwsza niezwykle ważna płyta artysty, który swoją popularność uzyskał między innymi dzięki współczesnej technologii, dzięki portalom społecznościowym. Tutaj TikTok wysuwa się na pierwszy plan, no i właśnie muzyka i piosenki, które stały się dzięki temu popularne wśród słuchaczy. No i dzięki też tej platformie ten artysta, czyli Somber, zyskał taką rozpoznawalność, która pozwala mu rozwijać swoją karierę. Back to Friends to jest ta pierwsza odsłona płyty, którą Państwo będą razem z nami poznawali. Natomiast mamy też taką niespodziankę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany posiadaniem takiego albumu u siebie w kolekcji, to proszę z nami się skontaktować. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości. Najważniejszy album właśnie w tym tygodniu, czyli debiutancki krążek artysty, który nazywa się Somber i właśnie pod tym pseudonimem go znamy. 14 minut po godzinie 10. W ramach kalendarium oczywiście warto też opowiedzieć o takiej płycie, która była z kolei niezwykle istotna dla Bruce'a Springsteena, bo mówi się, że do 3 razy sztuka. Dwie pierwsze płyty no, nie miały sukcesu komercyjnego i właściwie ten trzeci krążek wówczas, Born to Run, był uważany za ostatnią deskę ratunku w przypadku Bruce'a Springsteena. To miała być taka szansa na przebicie się właśnie do mainstreamu i osiągnięcie sukcesu komercyjnego. Artysta starał się odtworzyć technikę produkcyjną zwaną ścianą dźwięku, opracowaną przez Phila Spectora. Płyta powstawała dość długo, wiele sesji nagraniowych, na przykład tytułowa piosenka Born to Run była nagrywana przez 6 miesięcy, tyle właśnie prób muzycy wykonali, żeby uzyskać właśnie to brzmienie, o jakie chodziło. Natomiast krążek jest wyjątkowy nie tylko od strony muzycznej, ale też tekstowej. Była to bardzo ważna płyta. Przede wszystkim dlatego, że udało się uchwycić artyści ideały pokolenia amerykańskiej młodzieży, no i dlatego też ten album jest tak wyjątkowy i dziś świętujemy 50. rocznicę wydania albumu Born to Run Bruce'a Springsteena, no bo płyta ukazała się w 1975 roku, a na tym albumie między innymi to nagranie 10th Avenue Freeze Out. Sprzed 50 lat, czyli 10th Avenue Freeze Out. Na tej płycie, która ma 50, znalazło się właśnie też to nagranie, które też gramy. Born to Run, czyli drugi raz Bruce Springsteen, no bo też okazja wyjątkowa. Trap. pierwszą. Beyond the palace, semi-fired drones scream down the boulevard. Girls comb their hair in rearview mirrors, and the boys try to look so hard. The amusement park rides at Golden Star. Kids are huddled on the beach in the mirrors. I wanna die with you, Wendy, on the street tonight. Społeczeństwo lat 70. Born to Run i Bruce Springsteen. Ciekawe, jakby ta płyta zabrzmiała, gdyby teraz usiąść i napisać te teksty, bo badania pokazują, że młodzi ludzie coraz częściej korzystają z towarzyszy AI, czyli ze sztucznej inteligencji. To są takie aplikacje, które budują relacje z użytkownikiem, na przykład przyjacielską czy romantyczną. Są też wykorzystywane do wsparcia w terapiach oraz organizowania codziennego życia. Niektóre pozwalają wykreować sobie postać, z którą się komunikujemy. Te chatboty to taki trochę przyjaciel idealny, ponieważ pamięta wszystko, co napisał użytkownik, taki chatbot. Do tego też wpływa to na nasze samopoczucie, właśnie ta znajomość, że jesteśmy w pełni wysłuchani. No i 72% nastolatków, w myśle amerykańskich badań, próbowało już tego rodzaju aplikacji, no i też połowa z badanych porzuca media społecznościowe, te tradycyjne platformy społecznościowe, właśnie na rzecz takich agentów AI, agentów sztucznej inteligencji. O tym między innymi można przeczytać na łamach serwisu Nauka w Polsce. 24 minuty po godzinie 10, Phoenix i 1901. Now

Ale czy zawsze tak było? Poznajmy Voltaire'a, filozofa, pisarza, ironistę, który w imię ideałów rozumu pomógł szerzyć dezinformację o Polsce. Był symbolem oświecenia i wolności, ale to był tylko jego PR-owy wizerunek, mówi dr Jacek Kordel z Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwsze, należałoby się chyba zastanowić, zadać pytanie, czy Voltaire rzeczywiście był jednym z najwybitniejszych filozofów oświecenia. Chyba był, używając dzisiejszego słownictwa, celebrytą. Voltaire znany był przede wszystkim z tego, że był znany. Nie napisał nic tak wielkiego i tak doniosłego jak Montesquieu, Leibniz, Locke czy inni wybitni myśliciele końca XVII i XVIII wieku. Dlaczego stanął po stronie Rosji? Dlatego, że mu się to po prostu opłacało. A konkretnie był sowicie wynagradzany przez carycę Katarzynę II. Ta zresztą była mistrzynią propagandy. To ona promowała obraz Rzeczpospolitej jako kraju chaosu, anarchii i nietolerancji religijnej, wyolbrzymiając wady ustroju, na przykład liberum veto i rzekomy ucisk mniejszości. W 1764 roku Katarzyna II wyniosła na tron Polski Stanisława Augusta, swego dawnego kochanka. Musimy pamiętać, że Polska była od początku wieku XVIII rosyjskim protektoratem i to rosyjscy władcy decydowali o obsadzie polskiego tronu. Katarzyna II oczekiwała od Stanisława Augusta wprowadzenia pełnego równouprawnienia politycznego prawosławnych i protestantów, mając nadzieję, że będzie mogła nad tym niekatolickim obozem panować. Propaganda ta była skierowana do elit europejskich, by zyskać ich przychylność lub obojętność wobec zaborów. A kto mógł do nich przemówić? Filozofowie, tacy jak Voltaire, przekupieni za ruble. Voltaire nie musiał być specjalnie przekonywany, sam oferował swoje usługi i na podstawie skryptów, które otrzymywał od rosyjskiej dyplomacji, przygotował szereg pism, które rosyjską interwencję polityczną, a później wojskową w Polsce usprawiedliwiały. Zaskakujące były tezy tego filozofa. Otóż pisał m.in., że rosyjskie wojska, które Katarzyna II wprowadziła do Polski, przynosiły Rzeczypospolitej pokój. Pisał o tym m.in., że obecność oddziałów rosyjskich sprawiała, że plony były większe niż kiedykolwiek, że w tym kraju, w którym panował nieporządek i anarchia, a anarchia była jednym z takich synonimów Polski, król pruski Fryderyk II powiedział to wprost, że Rzeczpospolita jest królestwem anarchii, ale z punktu widzenia tej publicystyki XVIII-wiecznej anarchia to rzeczywiście było takie drugie imię Rzeczypospolitej. A zatem przedstawiał sytuację w Polsce, wprowadzenie wojsk rosyjskich jako ogromną szansę. Pisał o tym, że za sprawą wielkich kobiet wschód został schrystianizowany, a teraz za sprawą tej nowej władczyni zostanie oświecony. Boginia. Voltaire za te pisma, które wytwarzał, za te broszury, które pisał, pobierał sobite wynagrodzenie. Natomiast mogło rzeczywiście powstać wrażenie w Europie, że jest to zatroskany o los Rzeczypospolitej, zupełnie bezstronny obserwator, który dzieli się swoim bogatym doświadczeniem i życiowym, i intelektualnym. Voltaire nie był obiektywnym obserwatorem rzeczywistości. Nigdy nie był w Rzeczpospolitej. Pisał o niej na podstawie tekstów, które przesłano mu z Moskwy. Filozof uchodzący za symbol oświeceniowego umiłowania wolności w rzeczywistości nie miał oporów, by tworzyć oraz promować rosyjską propagandę. Kolejny piknik naukowy w środę o stałej porze. Monika Suszak opowiadała o tych fake newsach, które, jak się okazuje, są stare jak świat. Mela Koteluki, Harmonia. W Dobrego Dnia chcieliśmy też przypomnieć Alię, czyli wokalistkę, gwiazdę R&B, która zginęła tragicznie w wieku zaledwie 22 lat. Ta historia jest o tyle bardziej dramatyczna, że właściwie ten wypadek, katastrofa lotnicza, która miała miejsce na Bahamach, była związana też ze zdjęciami do teledysku Rock the Boat, promującego kolejną płytę. Gwiazda nie tylko muzyczna, ale i filmowa, która stawała się coraz bardziej popularna, ale przede wszystkim Alia to historia kobiety uzdolnionej, pięknie śpiewającej, której właściwie życie dopiero się rozpoczynało i właśnie przez to zdarzenie zostało tak nagle przerwane. Alia w wywiadach licznych mówiła między innymi o swojej twórczości, a także o podejściu do tworzenia muzyki. I don't let those things really influence me or influence my work. I mean, it's important to know what's going on and what's hot and what people are liking, but I never let that dictate what I'm gonna do. You know, when it comes time for me to record, I totally shut myself off from what's going on in music and I make my music. You know what I mean? I make what I think my fans are gonna like. They know me, they expect a certain sound and a certain style and they expect me to come with something different and that's what I concentrate and focus on. To Alia i archiwalne nagranie i rzecz właśnie o tym, w jaki sposób należy być może podchodzić do muzyki. I oczywiście ważne jest, żeby się orientować w tym, czego oczekują fani, ale też nie można być zakładnikiem tej myśli. I właśnie Alia nie była taką zakładniczką, bo kiedy wchodziła do studia, po prostu odcinała się od tych informacji, od tego świata zewnętrznego i tworzyła własną muzykę. A tworzyła piękne utwory Miss You już teraz w Trójce. No, no, no, no, no, no, no. It's been too long and I'm lost without you. What am I gonna do? Said I've been needing you. So needing you. What you saying? Who's been with you? Is your heart still mine? I wanna cry sometime. I miss you. Off to college. Yes, you went away. Straight from high school, you up and left me. We were close friends, also lovers. Did everything for one another. Now you're gone and I'm lost without you here now. But I know I gotta live and make it somehow. Come back to me. Can you hear me? Calling. Hear me. Cause it's been too long and I'm lost without you. What am I gonna do? Said I've been needing you, wanting you. Ooh, ready, you're the same. Who's been with you? Is your heart still mine? I wanna cry sometime. Now I'm sitting here thinking about you and the days we used to share. It's driving me crazy. I don't know what to do. I'm just wondering if you still care. I don't wanna let you know that it's killing me. I know you got another life. You gotta concentrate, baby. Come back to me. Can you hear me calling? Hear me calling for you. For you. Cause it's been too long and I'm lost without you. Yeah. Said I've been needing you. What? take you, baby. Yeah, yeah. Is your heart still mine? No. What am I gonna do? I've been needing you, wanting you. Wondering if you're the same and who's been with you. Is your heart still mine? Yeah. Tell me what I'm gonna do. Wondering if you're the same and who's been with you. Is it your heart still mine? Yeah, yeah. Aaliyah, czyli piosenkarka R&B i aktorka, którą świat zachwycał się ponad dwie dekady temu. Fajny film. Mamy, wracamy do rzeczywistości. To już ostatni tydzień letniego taniego kinobrania, jednego z najdłuższych wakacyjnych festiwali filmowych, któremu w tym roku patronowała Trójka. Do czwartku można będzie jeszcze wziąć udział w wielu projekcjach, także tych plenerowych, z Wojciechem Kampą, krakowskim, z krakowskiego kina Pod Baranami rozmawia Ryszard Jaźwiński. To już ostatnie dni jednego z najdłuższych wakacyjnych festiwali filmowych, no ale też i wakacje dobiegają końca. Letnie, tanie kinobranie, jeszcze do czwartku, tak? Tak, już zmierzamy ku końcowi. Zostało nam kilka ostatnich dni po tym długim, długim wakacyjnym maratonie filmowym, ale jeszcze jest czym wybierać. No to ciekaw jestem, co kryje się pod hasłem ostatniego tygodnia festiwalu, czyli między niepokojem a ukojeniem. Każdy z tych tygodni umieściliśmy w tym roku gdzieś między emocjami i szukamy nie tylko tych skrajności, ale także tego, co trochę bardziej rozmyte, gdzieś trochę pomiędzy tymi skrajnościami. W tym tygodniu właśnie między niepokojem a ukojeniem, czyli napięcie, jakieś niewyjaśnione zjawiska, tajemnice, sytuacje, gdzie mamy więcej pytań niż odpowiedzi, ale z drugiej strony też to ukojenie, gojenie ran, poszukiwanie trochę świętego spokoju i tego, co pozwala nam trochę od tego niepokoju uciec. No to od razu też powiedzmy, jak te emocje przekładają się na konkretne tytuły filmowe, czyli innymi słowy, co jeszcze dziś, jutro, pojutrze i w czwartek będzie można zobaczyć? Możemy zacząć od kosmosu. Mamy Incepcję Christophera Nolana, mamy Interstellar, mamy kultowe anime Ghost in the Shell, wspaniały Lighthouse Roberta Eggersa, którego ostatnio oglądaliśmy nowy film Nosferatu. Mamy tu ukojenie w Amelie, kultowym francuskim filmie, w jednym z nowszych filmów Wes Andersona, Asteroid City, w romantycznych filmach Wong Kar-wai'a. Jest czym wybierać jak najbardziej. Oczywiście mówimy tutaj o pokazach kinowych w kinie Pod Baranami, bo tam całe wakacje trwało letnie tanie kinobranie, ale jeszcze też pod koniec tych wakacji proponujecie właśnie specjalne pokazy plenerowe, tak? Tak, dzisiaj wieczorem o 21:00 w Ogrodzie Muzeum Manga mamy pokaz filmu After Sun, prywatnie jednego z moich ulubionych filmów ostatnich lat i jednym z ulubionych z tegorocznego programu. To jest film naprawdę między tym niepokojem a ukojeniem, do tego we wspaniałych okolicznościach przyrody, a sam festiwal w czwartek 28 sierpnia o 20:30 kończymy pokazem niespodzianką, przewrotnie co do programu kinobrania, bo nie wracamy do starszego filmu, nie wracamy do klasyków, tylko pokażemy film przedpremierowy, którego krakowscy widzowie jeszcze nie mieli okazji zobaczyć. Nie mogę oczywiście zdradzić, co to jest za tytuł, bo no, jest to pokaz niespodzianka, ale na pewno jest to dobre zakończenie tego całowakacyjnego. perfekcyjnego nadrabiania filmowych klasyków i filmów ostatnich lat. Czy da się policzyć, ile w sumie tytułów znalazło się w zestawie tegorocznego letniego, taniego kina obrania przez całe wakacje? W programie kinowym, nie licząc pokazów plenerowych albo pokazów na naszej platformie internetowej, samych filmów w programie było 169. Jest to chyba nasz rekordowy rok, kawał kinowej historii. No, było w czym wybierać, nadal jest i w przyszłym roku będziemy musieli chyba kolejny rekord pobić. No to tego też życzę organizatorom. W czwartek wieczorem zamknięcie letniego, taniego kinobrania filmem niespodzianką. No i mam nadzieję równie udana, może nawet jeszcze bogatszy program za rok. Mamy taką nadzieję. Jest co oglądać w kinach. Zapraszamy serdecznie. Nie tylko w wakacje, ale przez cały rok. Jesteśmy czynni dokładnie codziennie, bez Wigilii. Żal nie skorzystać. Z Wojciechem Kampą z kina Pod Baranami rozmawiał Ryszard Jedźwiński. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know? Mother, you demoralized, effaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said I'd never understand the things that make a man a man. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you. I should congratulate thee for so nearly convincing me. I'm not quite as smart as I seem that I'm allowed. Not nobody, my accent and music are dumb. Your tattoos are no better on the proofs as you're tragic as fuck. The truth is this just za 8 minut 11. Te dwie godziny popłynęły błyskawicznie. Dziękujemy oczywiście za nie. Gosia Jakubowska, Ania Regulska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia niezmiennie życzymy. A już za chwilę Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda. Stevie Wonder, I Wish. To teraz.